أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. وَبَدَا لَهُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. قل اللهم فاطر السماوات والارض. یہاں سے سورت کا چوتھا باب جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. یہ باب آیت نمبر 61 تک ہے. اس باب میں اللہ رب العزت دعوی توحید، زجر، اسی طرح ترغیب توبہ کو، ترغیب توبے کو، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت تخویف کا تذکرہ فرما رہے ہیں. قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ. قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم یا اللہ، فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والے ہیں آپ آسمانوں اور زمین کو، عالم الغیب والشہادہ، جانتے ہیں آپ مخلوقات کی چھپی ہوئی اور ظاہر کو، انت تحکم بین عبادک، آپ فیصلہ فرمائیں گے اپنے بندوں کے درمیان، فیما اس میں کانو فیہ یختلفون، کہ ہے یہ لوگ اس میں اختلاف کرنے والے حق پرستوں کے ساتھ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل اللہم، کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم یا اللہ، فاطر السماوات والارض، آپ پیدا کرنے والے ہیں آسمانوں اور زمین کے، آسمانوں کو بھی آپ نے پیدا کیا، زمین کو بھی آپ نے بنایا. آسمانوں کو پیدا کرنے والے بھی آپ ہیں، زمینوں کے پیدا کرنے والے بھی آپ ہیں. عالم الغیب والشہادہ، جانتے ہیں الغیب، مخلوقات سے پوشیدہ، والشہادہ، اور مخلوقات کے ظاہر کو. کیونکہ اللہ کے لیے تو سب چیزیں جو ہے وہ شہادت ہے، اللہ کے لیے تو کوئی چیز جو ہے وہ غیب کے معنی نہیں رکھتے. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے جو لفظ غیب کا استعمال فرمایا ہے، تو یہ مخلوقات کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے یہ لفظ فرمایا. کہ مخلوقات کے سامنے جو چیز ہوتی ہے ظاہر شہادت, اور کچھ چیزیں جو ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہیں غیب. مخلوق شہادت کو جانتے ہیں, ظاہر کو جانتے ہیں, مگر مخلوقات غیب کو جو ہے وہ نہیں جانتے. اور اللہ وہ ذات ہے عالم الغیب والشہادہ, مخلوق سے جو چیز چھپی ہے وہ اللہ جو ہے اس کو جاننے والا ہے, مخلوق کو جو چیز ظاہر ہے وہ اللہ کو جو ہے ظاہر ہے, اللہ بھی اس کو جانتا ہے. انت تحکم, یہ دو ذکر کر دیے صفات. خالق لکل شئ ہو اللہ, ہر چیز کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے. ساتھ ہی اللہ نے ذکر کر دیا عالم بکل شئ ہو اللہ, ہر چیز کو جاننے والا جو ہے وہ ایک اللہ ہے. سورۃ الملک کے اندر بھی اللہ رب العزت انہی دو صفات کو ذکر فرما گئے ہیں. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. الا یعلم من خلق, خبردار جانتا ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے مخلوقات کو. تو وہاں پر بھی دو صفات ہے, الا یعلم من خلق, جانتا ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے مخلوقات کو. جس نے مخلوقات کو پیدا کیے ہے وہ رب جو ہے وہ جانتا ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ, اور یہ اللہ جو ہے بارک بین اور خبردار ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک, آپ فیصلہ فرمائیں گے اپنے بندوں کے درمیان. فیما اس میں, کہیں گے لوگ اس میں اختلاف کرنے والے حق پرستوں کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں, اللہ کی توحید کے اندر اختلاف کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں, پیغمبر کی سنت کے اندر اختلاف کرتے ہیں, اس کے اندر بدعات اور رسومات کو رائج کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے قرآن کے لینے اور نہ لینے پہ جو ہے اختلاف, کہ کیا قرآن پہ اوٹ اور نوٹ کمانا جو ہے وہ ٹھیک ہے, اس پہ اختلاف کرتے ہیں. مردے جو ہے مردوں کے نہ سننے پہ اختلاف, انبیاء کرام پہ جو ہے وہ موت آتی ہے بشمول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, انک میت و انہم میتون, اس سے انکار کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت اسی طرح جو ہے آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کی روح اللہ کے اختیار میں ہوتی ہے, اللہ اس کو قبض کر دیتا ہے, تبھی جا کے جو ہے وہ دنیا کی طرف آئے گی جب سور کے اندر بھونکا جائے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, جب ارواح جو ہے ابدان کے ساتھ مل پائے گی تو قیامت جو ہے وہ برپا ہو جائے گا. یہ نہیں کہ مرنے کچھ لمحے کے لیے جو اس میں موت آئی اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ روح جو ہے ان کی طرف لوٹائی گئی اور دنیاوی زندگی جو ہے ان کو جو ہے قبر کے نیچے بھی جو ہے میسر ہے. زمین کے اوپر جس طرح زندگانی ان کو میسر تھی تو مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی ان کو ویسی دنیاوی زندگی جو ہے میسر ہے. اختلاف کرتے ہیں تو اللہ جو ہے اپنے بندوں کے درمیان جو ہے فیصلہ فرمائے کون برحق ہے اور کون ناحق. تو اللہ جو ہے فیصلے کی ایک گھڑی جو ہے وہ آنے والی ہے. حاکم جو ہے وہ ایک اللہ ہوگا, وہاں پر جو ہے اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے. دنیا کے اندر تو ہر جماعت, ہر گروہ, ہر عقیدہ رکھنے والے اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں, مگر حقیقت جو ہے وہاں پر کھل جائے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے وَأَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ, جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں آپ اس کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے. امام سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی گزرے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جب دعا کے اندر میں نے یہ دعا کرتے ہوئے میں نے اس آیت کو پڑھا ہے, اس دعا کو اللہ نے کبھی رد نہیں کیا. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا, ما فی الارض جميعا ومثله معهم لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه. اس آیت کریمہ کے اندر تخویف اخروی ہے. ولو ان للذین, اگر ہو جائیں ان لوگوں کے لیے ظلم جنہوں نے شرک کیا ہے, ما وہ کچھ فی الارض جو زمین پر ہے, جمیعا سارے کا سارا, ومثلہ اور اس جیسا, ما ہوں اس کے ساتھ اور بھی, لفتدوا بھی ہی ضرور بضرور فدیہ دے اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے, من سوء العذاب بد عذاب سے, یوم القیامت قیامت کے دن. تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 36 میں آپ نے جواب وہاں پر پڑھا تھا, ما تقبل منہم, ہرگز ان سے یہ بات قبول نہیں کی جائے گی. زمین پر جو کچھ ہے, سونا ہے, چاندی ہے, جواہرات ہے, اسی طرح زمین پر جو چیزیں ہیں, یہ سب کے سب جو ہے وہ کیا کسی آدمی کے پاس جو ہے وہ ہو اور یہ اللہ سے جو ہے وہ مطالبہ کرے کہ اللہ اس کو لے لو اور مجھے جہنم کی آگ سے جو ہے وہ بچا دو, تو اللہ رب العزت ان سے یہ چیز قبول نہیں فرمائے گا. اور آپ نے جو ہے سورہ آل عمران تیسرے پارے کی جو ہے وہ آخری آیت جو ہے آپ نے پڑھی تھی کہ وہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمین پر جو کچھ ہے پوری کے پوری زمین, مل الارض ذهبا, زمین کے جسامت یا اس کی جو ہے وہ کیا یعنی حجم یا کیمیت دونوں, والیوم ہے یا ماس ہے جو بھی ہے, اس کے برابر جو ہے ایک آدمی کے پاس جو ہے قیامت کے دن سونا ہو اور یہ اللہ کو دے دے کہ اللہ اس کو لے لو اور مجھے جہنم کی آنکھ سے جو ہے وہ بچاؤ, تو اللہ رب العزت فرماتے ما تقبل منہم. یہ کہتا ہے باپ مر گیا, دو بہن سے ذبح کر دی اور 40 دیکھ جو ہے وہ چڑھا دیے, اللہ اسے اس کو پکڑ دے گا؟ اگر قیامت کے دن دوسرے کے ہاتھ نہیں اپنے ہاتھ پوری دنیا کے برابر اس کے پاس جو ہے وہ سونا ہے, پہلے تو ہوگا نہیں ہے, عقیدہ اس کا شن کیا تھا, تو یاد رکھیے اس سے جو ہے یہ چیز قبول نہیں کی جائے گی کہ اس کو اس پوری زمین کے سونے کے برابر کے عوض ان کو جہنم کی آگ سے جو ہے وہ چھٹکارا مل جائے. اے قرآن والوں, صحیح عقیدے کی قدر و قیمت کو پہچانو کہ جو صحیح عقیدہ تمہیں قرآن سے جو ہے وہ میسر ہو چکا ہے, حاصل ہو چکا ہے, اس کو حقیر نہ جانو. یہ اتنی بڑی دولت جو ہے آپ کو مل چکی ہے کہ یہ قیامت کے دن تمہیں معلوم ہو جائے گی جب تمہاری دھوکے کی آنکھیں جو ہے بند ہو جائے گی. دنیاوی آنکھیں جو ہے یہ دھوکے کی آنکھیں ہیں کیونکہ اس میں جو ہے ہم انجام کو نہیں دیکھ پاتے, جیسے ہم مر جائیں گے اس کے بعد حقیقت کھل جائے گی. تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یار فلاں نے یہ خیرات کر دی اور فلاں نے یہ خیرات کر دی, اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے, وہ عقیدے کی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر زمین پر جو کچھ ہے, کیونکہ اللہ نے تو منع کیا ہے, ایک آدمی شرک کی حالت میں مر گیا, ما کان النبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا ذا قربا. اللہ رب العزت سورہ توبہ کے اندر فرماتے ہیں جائز نہیں, مناسبت نہیں, روا نہیں نبی علیہ السلام کے لیے اور ایمان والوں کے لیے کہ بخشش طلب کر دے مشرکوں کے لیے اگر ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, باپ تمہارا کیوں نہ ہو, تمہاری ماں ہی کیوں نہ ہو, اسی طرح جو ہے تمہاری بیوی ہی کیوں نہ ہو, بچے ہی کیوں نہ ہو, بھائی ہی کیوں نہ ہو, غلط عقیدے سے جو ہے وہ مرا, تم اس کے لیے اللہ سے بخشش نہیں طلب کر سکتے کہ اللہ ان کو بخش دو, بس معاملہ ختم. زندگانی میں آپ ان کے لیے دعا کر سکتے کہ اللہ میرے باپ کے لیے, میری ماں کے لیے, میرے بھائی کے لیے اسباب استغفار پیدا کیجئے, مگر جب مر گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ قصہ تمام شد. کیونکہ غلط عقیدے پہ جو ہے جو مرا اس کی نجات یہ کیا ہے؟ ناممکن ہے. نہ مشرک کے بارے میں جو ہے نبی علیہ السلام کی چلتی ہے, نہ مشرک کے بارے میں جو ہے نوح علیہ السلام کی چلے گی, نہ ابراہیم علیہ السلام کی چلے گی, نہ لوط علیہ السلام کی چلے گی, کسی کی نہیں چلے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے تو اس پہ رب کا بڑا شکر جو ہے وہ ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کے سامنے جو ہے وہ بٹھا دیا اور ہمیں اللہ نے صحیح عقیدہ جو ہے وہ نصیب کیا. مال دولت دنیا یہ آنے جانے والی چیز ہیں, کسی کے مال اور دولت کو دیکھ کر جو ہے تم قرآن کو جو ہے حقیر نہ جانو. یاد رکھیے اس سے جو عقیدہ تمہیں مل رہا ہے, میں نے تو آپ کو کہہ دیا کہ اس کی قدر و قیمت تمہیں تبھی جا کے معلوم ہوگی جب تمہاری دھوکے کی آنکھیں جو ہے وہ بند ہو جائے گی. اسی وجہ سے تو قرآن نے یہ بات کلیئر بتا دی ہے وہ خیر مما یجمعون. قرآن سے حاصل شدہ صحیح عقیدہ صحیح عمل بہتر ہیں ان چیزوں سے کہ لوگ جس کو جمع کرتے ہیں. سونا چاندی ڈگریاں کیا سے کیا جمع نہیں کرتے جو تمہیں قرآن ملا, صحیح عقیدہ اور صحیح عمل یہ اس سے بہتر ہے. جب اللہ نے بہتر کہہ دیا تو پھر بات ہی ختم. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. وَبَدَا لَهُم اور ظاہر ہو جائے گی ان کے سامنے, ظاہر ہو جائے گی ان کو من اللہ اللہ کی طرف سے ما وہ کچھ, لم یکونوا یحتسبون کہ نہ تھے یہ لوگ اس پر گمان کرنے والے شرک کا, نہ تھے یہ لوگ اس پر گمان کرنے والے شرک کا. دنیا کے اندر تو اس کو اولیاء کی محبت سمجھتے تھے, یہ لوگ تو اس کو پیغمبر کی جو ہے وہ عشق جو ہے وہ سمجھتے تھے, یہ اولیاء کی محبت ہے, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے, یہ جو ہے کہیں کا شرک ہے, یہ تو ایک لوگ آپ آ چکے ہیں. ہر چیز کو شرک, ہر چیز جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے آپ نے شرک بنا دی ہو. یہ شرک توڑی ہے, یہ تو اولیاء کی محبت ہے, یہ تو پیغمبر سے جو ہے وہ کیا ہے عشق اور محبت کا مقام ہے, یہ تو ہماری عقیدت ہے, تم عقیدت کو جو ہے وہ شرک کہتے ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ حقیقت ان کے سامنے جو ہے کھل جائے گی کہ جس پر تم گمان بھی نہیں کیا کرتے تھے شرک کا, تو آپ کے سامنے جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا, ظاہر ہو جائے گا کہ حقیقت میں یہ شرک تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی نے کہا ماشیت اللہ ورسولہ, جو اللہ چاہے اور اس کا پیغمبر چاہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمائے نہیں, بلکہ اس طرح کہو ماشیت اللہ, جس کو اللہ چاہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ کہو کہ اگر پیغمبر بھی چاہے, مگر یہ نہیں کہ تم دونوں کو آپس میں ملا دو, ہوتا تو وہ جو اللہ چاہتا ہے. تو پیغمبر نے جو ہے اپنے آپ کو ایک سیریل میں ذکر کرنے سے بھی روک دیا, یہ اس طرح نہیں کہ اللہ چاہے اور پیغمبر چاہے, نہیں, وہ جو اللہ چاہے اس کے بعد جو ہے وہ پیغمبر دیکھے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اتنی باتوں سے جو ہے اپنی امت کو جو ہے وہ یعنی بتا دیا ہے, روک لیا ہے کہ کہیں جو ہے تم یہ نہ کر دو. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا, اور ظاہر ہو جائے گی ان کو برائی ما ان اعمال کی کسبو جو انہوں نے کیے ہیں. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, اور نازل ہو جائے گا ان پر سزا اس کا, کہتے یہ اس کا مذاق اڑانے والے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ظاہر ہو جائے گا ان کو سیئات ما کسبو, برائی اس کی کسبو جو انہوں نے عمل کیا تھا, جو یہ کر رہے تھے قرآن کی خلاف ورزی, حق پرستوں کی خلاف ورزی, شرک کیا کرتے تھے, بدعات کیا کرتے تھے, اسی طرح جو ہے وہ رسومات کیا کرتے تھے, اس کی برائی ان کے سامنے کھل جائے گی. وہاں کبھی ہم ما کانوا بہ یستہزئون, اور نازل ہو جائے گا ان پر سزا اس کا, کہتے یہ اس کا مذاق اڑانے والے, قرآن کا مذاق, سنت کا مذاق, اسی طرح جو ہے وہ حق پرستوں کا جو ہے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. تو ان کے سامنے جو ہے یہ حقیقت کھل جائے گی. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا, اس آیت کریمہ کے اندر مشرک انسان کی جو ہے اللہ رب العزت حالت ذکر فرما رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، پر جب پہنچتا ہے انسان کو، انسان سے مراد الف لام احد کے ہیں، انسان سے مراد مشرک انسان ہے، منکر انسان مراد ہے، منکر انکار کرنے والا. جب پہنچتا ہے منکر انسان کو ضرور کوئی تکلیف دانا، تو پکارتا ہے ہمیں. کس کو پکارتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہمیں پکار دے، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، اے اللہ مجھے ٹھیک کر جا، اے اللہ میرے مجھے ٹھیک کر جا. یا بے روزگار ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، اے اللہ مجھے برسر روزگار کر دے، اے اللہ بچہ نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، اللہ سے مانگتا ہے. دشمن کی وجہ سے جو ہے وہ ترس رہا ہے تو اللہ سے جو ہے وہ مانگتا ہے، اے اللہ دشمن کو ختم کر جا. ثم اذا خولناه نعمتا منا، پھر جب دے دیتے ہم اس کو نعمتا نعمت منا اپنی طرف سے، پھر جب دے دیتے ہیں ہم اس کو نعمت نعمت خوشی منا اپنی طرف سے، اولاد نہیں تھا صاحب اولاد بنا دیا، بیمار تھا میں نے ٹھیک کر دیا، غریب تھا میں نے صاحب مال کر دیا، بے روزگار تھا میں نے برسر روزگار کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے جو بھی نعمت جس کے جو ہے یہ ڈیمانڈ کرنے والا تھا، یہ اللہ سے جو ہے وہ مانگنے والا تھا، جب ان کو ہم اپنی مہربانی سے وہ نعمت دے دیتے ہیں تو قال کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، یقیناً دیا گیا ہے مجھے یہ نعمت علی علم، میری علم کی وجہ سے، علی علم میرے علم کی وجہ سے، یہ میرا تجربہ تھا، یہ میری ہمت تھی، یہ میری محنت تھی کہ پوری رات جو ہے میں انجینئرنگ کے لیے جو ہے وہ اسٹڈی کر رہا تھا، پوری رات جو ہے وہ میڈیکل کے لیے جو ہے وہ میں انٹرنس کے لیے جو ہے وہ تیاری کر رہا تھا، اسی طرح جو ہے یہ میری قابلیت تھی، میں اس کا لائق ہوں، محض جو ہے یہ میری قابلیت ہے، یہ میری محنت کا جو ہے وہ نتیجہ ہے، یہ میری محنت کا جو ہے وہ پھل ہے. انما اوتیتہ علی علم، یقیناً دی گئی ہے مجھے یہ نعمت علی علم، میرے علم کی بنا پر، میرے علم کی وجہ سے، میری سمجھ بوجھ کی وجہ سے مجھے یہ چیز ملی ہے. ایک معنی یہ ہے. دوسری معنی قال انما اوتیتہ علی علم، کہتا ہے یقیناً دی گئی ہے مجھے یہ چیز علی علم، اللہ کے علم کی وجہ سے، اللہ کی سمجھ کی وجہ سے مجھ پر. یعنی کیا مانی؟ میں اس کا لائق ہوں، میں اس کا کیا ہوں؟ میں اس کا اہل ہوں، میں اس کا لائق ہوں، اللہ کو میں معلوم تھا علی علم، اللہ کے علم کے ساتھ کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے تو میں اس کا لائق ہوں، میں اس کا اہل ہوں، تم اہل نہ ہو تو تمہیں دے دے گا، اگر یہ اللہ کا جو ہے وہ کام ہے تو میرے بھائی کو کیوں ڈاکٹر نہیں بنایا، اس کو انجینئر کیوں نہیں بنایا، تو یہ کیا ہے؟ میری اپنی محنت ہے. بل ہی فتنہ تو نہیں نہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہ محنت اور ان چیزوں کی بات نہیں ہے. لوگ بھی کہتے ہیں فلاں جو ہے وہ سیلف میڈ ہے، فلاں جو ہے وہ کیا ہے؟ سیلف میڈ ہے، اپنے آپ کو اس نے خود جو ہے وہ بنایا، اسٹیج پہ خود اس نے جو ہے اپنے آپ کو لے آیا ہے. سیلف میڈ کیا ہے؟ بل ہی فتنتن، بلکہ یہ نعمت فتنتن آزمائش ہے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثریت لوگ لا یعلمون نہیں جانتے، یہ تو آزمائش ہے، جس کو دیا اس کی جو ہے اس کے اندر آزمائش ہے، جس کو نہیں دیا نہ دینے میں جو ہے اس کی آزمائش ہے. اللہ نے نعمت دی، کیا اللہ کی قدردانی کر رہے ہو نعمت کی؟ اللہ کی دعویداری کر رہے ہو؟ اللہ کے مطیع اور تابعدار بنتے ہو کہ نافرمانی کرتے ہو؟ نہیں دی تو کیا شرک کرتے ہو کہ اللہ کے نہ دینے کو حکمت سمجھتے ہو کہ اس میں میرا اپنا فائدہ ہے، اللہ کا اپنا جو ہے اس میں کوئی حکمت ہوگی؟ اگر بیٹا دیا ہوتا، کسی کے جو ہے وہ صرف بیٹیا ہے، بیٹا نہیں ہے، وہ کہتا ہے مجھے جو ہے بیٹے، اگر بیٹے دیتے تو کیا ہوتا؟ سارے جو ہے وہ چرسی اور افیمی بن جاتے، تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو بیٹیوں سے نوازا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ پالا، اس کی تربیت کر دی اسلامی، تو اللہ رب العزت جو ہے اس کو جنت میں داخل کر دے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تین، اس کے بعد سوال ہوا دو، نبی علیہ السلام نے فرمایا دو بھی. راوی فرماتے ہیں کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بیٹی کے بابت بھی سوال ہوتا تو نبی علیہ السلام یہی جواب دیتے. تو یہ نہیں کہ ایک آدمی جو ہے اپنی بیٹیوں کو حقیر سمجھے. یاد رکھیے، میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ جس نے جو ہے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ حقیر سمجھا ہے، بیٹوں نے ان کو گھر سے دکھ کے نکال کر باہر کر دیا، اور اسی بیٹی کے پاس جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے اور ساری زندگی جو ہے وہ کیا ہے، اپنی بیٹی کے ہاتھ کے نیچے جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے، اس کی محتاجی میں زندگی گزارتا ہے. اللہ ان کو یہ بات بتا دیتا ہے کہ تم نے بیٹی کو حقیر سمجھا تھا، تمہارا انجام یہ ہے. تو اللہ کی جو ہے جو دیا ہے آپ کو، اس پہ جو ہے کیا کرو، اس پہ شکر ادا کرو. اگر نہ ہوتا تو تم کیا کرتے؟ پوری دنیا کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑتے، ڈاکٹر اور حکیم اور پیر اور درگاہ اور اولیاء اور سب. اللہ جب نہیں دیتا تو اس سے کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا. تو کہتا ہے اے اللہ مردہ ہی دیجئے مگر دیجئے، کہ کم از کم کسی کو پتا چلے کو کچھ تو ہوا ہے نا. اے اللہ کچھ تو ہونا چاہیے کہ پیدا ہو جائے، نہیں دیتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل ہی فتنت ولکن اکثرہم لا یعلمون، اکثریت لوگ جو ہے وہ نہیں سمجھتے، وہ کہتا ہے فلاں جو ہے وہ سیلف میڈ ہے، فلاں کی یہ محنت کا نتیجہ ہے، فلاں نے جو ہے وہ ساری رات جو ہے وہ گزاری ہے، ساری رات جو ہے وہ سٹڈی کر رہا تھا. قد قالہ الذین من قبلہم، یقیناً کہی تھی یہ بات ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے تھے. قارون نے بھی یہی بات کی تھی. کس نے یہ بات کی تھی؟ قارون نے بھی یہ بات کی تھی. قد قالہ الذین من قبلہم، کہی تھی اس بات کو اس سے پہلے، یقیناً کہیں تھی اس بات کو ان لوگوں نے من قبل جو ان سے پہلے گزرے. سورہ قصص کے اندر آپ نے فرعون کی بھی یہی بات، انما اوتیتہ علی علم، یہ بات اس نے بھی کی تھی. یہ میرے محنت اور تجربے کا کام ہے، میرے جو ہے بڑا سٹرگل کرنے والا، محنت کرنے والا، فلاں کام کو میں نے ہاتھ ڈالا ہے، دوسرے کام کو ہاتھ، جو کوئی کام کے بارے میں کہتا ہے میں فوراً اس کے اندر ہاتھ ڈالتا ہوں، سرمایہ لگاتا ہوں، میں رسکی ہوں، رسک لینے والا ہوں. اور کوئی کام دنیا کے بغیر، دنیا کا جو ہے وہ رسک کے بغیر نہیں ہوتا. تو لہذا جو ہے وہ کیا ہے، میں نے رسک لیا ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے میرے پاس آج جو ہے وہ پیسے مال دولت ہے، اچھا لے لیا ہے. قد قالہ الذین من قبلہم فما اغنى عنہم ما کانوا یکسبون، پس نہ دے یہ لوگ، پس فائدہ نہیں دیا ان لوگوں کو، ما اس نے کانوا یکسبون، کہتے وہ کام کرنے والے، اپنی محنت نے ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں، مال دولت نے ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی. فاصابہم سیئات ما کسبوا، پس پہنچا ان لوگوں کو سیئات و برائی، ما اس کی کسبوا جو انہوں نے کی تھی، اپنے اعمال کی جو ہے سزا ان کو مل گئی دنیا کے اندر، قبر کے اندر، آخرت میں بھی. والذین ظلموا من ہؤلاء، وہ لوگ ظلموا جنہوں نے شرک کیا ہے، ظلم کہ معنی جو ہے شرک، ان الشرک لظلم عظیم، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، من ہؤلاء، ان موجودہ لوگوں میں سے، سیصیبہم، ان قریب پہنچ جائے گا ان کو، سیئات ما کسبوا، برائی اس کی کسبو جو انہوں نے کیا تھا، ان کو جو ہے وہ سزا مل جائے گی، بدی مل جائے گی، اپنے کیے کی، اپنے کرتوتات کی سزا ان کو مل پائے گی. وما ہم بمعجزین، اور نہیں یہ لوگ کمزور کرنے والے اللہ کو. کہ اللہ کو کمزور کر دیں گے اور اللہ پہ اللہ کے فیصلے کو تبدیل کر دیں گے. کوئی جو ہے اللہ کو کمزور کرنے والا نہیں, کوئی اللہ کو کمزور کرنے والا نہیں کہ کوئی جو ہے اللہ کو کمزور کر دے. سورہ شمس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ولا یخاف عقباها, نہیں ڈرتے اللہ رب العزت انجام مخلوقات سے. بادشاہ کبھی جو ہے اپنے مخالفین کو سزا نہیں دیتا, انجام سے ڈر, بغاوت سے ڈرتا ہے. یا جو ہے کہتا ہے اگر آئندہ ان کی حکومت آ گئی تو پھر میرا کیا حشر ہوگا, یا بغاوت سے ڈرتا ہے فی الفور. اور اللہ رب العزت کے بارے میں کیا ہے, ولا یخاف عقباها, نہیں ڈرتے اللہ انجام مخلوقات کی انجام سے. سب کو ایک ساتھ ختم کر دے اللہ کا کوئی ٹینشن نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے وما ہم بموجزین اولم یعلم ان اللہ یبسط الدلیل العقلی اولم یعلم, آئے نہیں جانتے یہ لوگ کہ یقیناً اللہ نے یبسط الرزق لمن یشاء, فراغ کر دیا ہے, کشادہ کر دیا ہے رزق کو جس کے لیے اللہ چاہے, ویقدر, اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, یقیناً اس میں ضرور بضرور نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی, اللہ کی وحدانیت کی, اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. یہ تو اللہ کا کام ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ ہو الغفور الرحیم. اللہ اکبر. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت ترغیب دے رہے ہیں توبے کی جانب. پہلے شرک کیا ہے, اللہ کی مخالفت کی ہے, پیغمبر کی مخالفت کی ہے, قرآن کی مخالفت کی ہے, قرآن کو حقیر جانا ہے, قرآن کے اندر جو ہے وہ ہدایت کو نہیں جان رہے تھے, اسی طرح جو ہے وہ شرک کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت فرمائے آؤ اللہ کی طرف رجوع کر جاؤ, پلٹ آؤ اللہ کی طرف, اللہ کی خلاف سے جو ہے اللہ کی معصیت سے اطاعت کی جانب, نافرمانی سے فرما برداری کی طرف, حرام سے جو ہے وہ حلال کی طرف, باطل سے جو ہے وہ کیا حق کی جانب, شرک سے جو ہے وہ توحید کی طرف, بدعات اور رسومات سے سنت کی طرف آؤ. تو اللہ رب العزت فرماتے اس آیت کو جو ہے اتما آیات کہتے ہیں, اتما یعنی بہت زیادہ تما پیدا کرنے والی آیت اللہ کی مہربانی سے. مزدلفہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ مدینے سے آئے ہیں, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ سے آئے اپنے شاگردوں سمیت. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اپنے غلام کو, کہا مجمع عام میں اعلان کرو کہ قرآن کے اندر جو ہے اعظم آیت کون سی ہے, مقام اور درجے میں سب سے بڑی آیت جو ہے وہ کون سی ہے. الفاظ کے اعتبار سے طویل نہیں, اعظم مقام اور درجے میں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگرد کو کہا کہ جواب دو آیت الکرسی, اللہ لا الہ الا ہو. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ پوچھو ان لوگوں سے کہ قرآن کے اندر جو ہے اجماع آیت کون سی ہے جس کے اندر اللہ نے تمام اوامر اور نواہی کو جمع کیا ایک آیت کے اندر. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے شاگرد کو کہا جواب دو, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی, سورہ نحل کی آیت نمبر 90. اس کے بعد جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غلام کو کہا, ایک دوسرے کو نہیں دیکھا ہے, غلام کو جو ہے وہ کہا کہ پوچھو کہ قرآن کے اندر جو ہے اتما آیت کون سی ہے, جو اللہ کی رحمت کی طرف جو ہے بندے کی انتہائی تمہ پیدا کرنے والی ہے, امید پیدا کر, ارجا آیت, اتما آیت. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگرد کو کہا کہ جواب دو, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ آیت جو ہے بڑی سورہ زمر کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا, افیکم عبداللہ ابن مسعود, آیا تم میں جو ہے واللہ اللہ کی قسم کھاؤ, کیا تم میں جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے موجود ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ہاں موجود ہے. اس نے کہا یہ جوابات صرف اس کا جو ہے اس کو معلوم ہے. صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ قرآن اور سنت کے بارے میں جو ہے وہ سوالات کیا کرتے تھے, یہ نہیں کیا کرتے تھے کہ یار فلاں ٹیسٹ کے اندر جو ہے وہ کس کھلاڑی نے کتنے رنز بنائے, اور شاہد افریدی کا چانس بنتا ہے کہ ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی میں سلیکٹ ہو جائے کہ نہیں, اور اس پیپر لگے رہے دو دو گھنٹے بکواس. سمجھ آ گئی؟ یہ ختم ہونے والی ٹاپک ہی نہیں ہے مسلسل. کالج, یونیورسٹی, اسکول, عام دفاتر, اسی طرح جو ہے وہ کیا سب جگہ پہ یہ بکواس کی جاتی ہے. صحابہ کرام ایک دوسرے سے جو ہے وہ قرآن کے بارے میں پوچھتے, دین کے بارے میں جو ہے وہ سوال کیا کرتے کہ اس سے جو ہے وہ علم بڑھ جائے. تو انہوں نے جواب دیا, اور یہی صحابی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں تذکرۃ الحفاظ کے اندر امام زہبی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول, کنفا کنف منیا علم, بدن سے جو ہے وہ چھوٹے تھے مگر علم سے بڑے تھے, قد کاٹ سے جو ہے وہ کیا تھے چھوٹے تھے مگر علم سے جو ہے وہ کیا تھے وہ بڑے تھے, علم سے جو ہے وہ بھرے ہوئے تھے مکمل. اور اس کو صاحب الوساط ابن نالین کہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تکیہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ چپل جو ہے یہ, یعنی اس کے پانچ جو ہے وہ ہوا کرتے, جب سفر میں جاتے تو ان کے پانچ جو ہے نبی علیہ السلام کا تکیہ ہوتا اور اسی طرح جو ہے وہ جوتے ہوتے, ضرورت پڑنے پہ اٹھا لیتے اور ضرورت پڑنے پہ اس کے سامنے رکھ دیتے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس آیت کو جو ہے کیا کہا, ارجا آیت کہا, اتما آیت کہا. قل یا عبادی الذین, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, یہاں عبادی الذین, اللہ فرماتی یعنی اللہ کی طرف سے جو ہے میرے بندوں کو اعلان کرو. نبی علیہ السلام کو کہا اور کہہ دیجئے پیغمبر علیہ السلام تو السلام, اللہ فرماتا ہے یا عبادی الذین, اے میرے بندو, الذین وہ لوگ, اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر, اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, اپنی جانوں پر, لا تقنطوا من رحمت اللہ, نا امید نہ ہو تم اللہ کی مہربانی سے, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, یقیناً اللہ بخش دیتا ہے گناہ ساری کی سارے, انہ هو الغفور الرحیم, یقیناً یہ اللہ, یہی اللہ ہے بخشنے والا, الرحیم مہربانی کرنے والا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, یا عبادی الذین, اللہ فرماتے ہیں یا عبادی الذین, او میرے بندو, وہ لوگوں جنہوں نے ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے اپنے آپ پر, شرک کیا ہے, اللہ کی مخالفت کی ہے, اللہ کی نافرمانی کے اندر جو ہے وہ زندگانی کی گولا گنے گزار, شباب عمر کو جو ہے, عمر عزیز کو جو ہے اللہ کی نافرمانی کے اندر جو ہے وہ لگا دیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوا. آپ نے سورہ ہجر کے اندر پڑھا تھا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے, الا القوم الظالون, مگر گمراہ, جو گمراہ ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے. تو لا تقنطوا من رحمت اللہ, نا امید نہ ہو جاؤ تم اللہ کی رحمت سے, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, یقیناً اللہ بخشتا ہے گناہ جمیعاً سب کے سب, اللہ سب کے سب گناہوں کو بخشتا ہے. ایک حدیث میں ہے, اے بنی آدم اگر تم گناہ کو چھوڑ دو تو میں آپ کو ختم کر دوں گا, ایسی مخلوقات کو میں جو لاؤں گا کہ وہ گناہ جو ہے وہ کرے گی. مگر ایک ہے گناہ کا کرنا اور ایک ہے گناہ پر اصرار کرنا, ہمیشگی کرنا. ایمان والوں کا شیوا یہ ہے, ولم یسروا علی ما فعلوا, ایک مرتبہ بتقاض بشریت گناہ سرزد ہوئی اس کے بعد دوبارہ نہیں کرے گا. کیونکہ جب آدمی بندہ بنی آدم گناہ کرتا ہے اور اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ کیا ہے, اللہ ان کو معاف کرتا ہے, تو اللہ کی صفت غفاریت کا اظہار ہوتا ہے. اگر کوئی گناہ نہ کرے تو اللہ کوئی جو ہے کون جو ہے وہ اللہ سے توبہ کرے گا, کون اللہ سے جو ہے وہ بخشش طلب کرے گا, تو کس کو اللہ معاف کرے گا؟ تو یہ تو اللہ کی صفت غفاریت کا اظہار نہیں ہوگا. اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ بڑھ کر کرتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک خلا کو اپنی گناہوں سے بھر دیتا ہے, اخلاص کے ساتھ آ کر اللہ کے سامنے جو ہے وہ توبہ کر جاتا ہے, اس نے گناہ پہ 60 سال گزارے ہیں, اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی معافی پہ جو ہے کچھ وقت بھی نہیں گزرے گا. نبی علیہ السلام فرماتے اتائب من الذنب کما لا ذنب له, گناہ سے توبہ کرنے والا اس طرح ہے گویا کہ اس نے سے گناہ ہی نہیں کی. سورۃ طہٰ میں آپ نے پڑھا تھا وانی لغفار لمن تاب, یقیناً میں ضرور بضرور بخشنے والا ہوں مگر اس کو جو توبہ کرنے والے, جو توبہ کرنے والے. تم توبہ کر لو, اللہ کی مہربانی جو ہے وہ کیا ہے. اور یاد رکھیے توبہ اس کے لیے شرائط علماء نے ذکر کیے, جس طرح ریاض الصالحین کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور مفسرین نے ذکر کیا, علماء نے ذکر کیا. توبہ کا پہلا شرط جو ہے وہ کیا, جس کام سے توبہ فوراً چھوڑو. دوسری شرط کیا, پہلے کیا ہے اس پہ پشیمانی کا اظہار کرو, اے اللہ زندگی کو تباہ کر دیا, آپ کی نافرمانی کر دی. اور تیسری شرط آئندہ کے لیے مسمم ارادہ, اے اللہ دوبارہ اس کام کو نہیں کروں گا. تو جب یہ تین شرائط جو ہے وہ بنے گی تو اس کو جو ہے وہ توبہ کہیں گے. اور اگر تین شرائط کے اندر ایک شرط بھی کم ہو گئی تو یاد رکھیے وہ توبہ نہیں ہے. آج تو ہماری عجیب سی توبہ ہے, زبان پہ توبہ اور خرافات کو نہیں چھوڑتے, دھوکہ بازی کو نہیں چھوڑتے, ملاوٹ کو نہیں چھوڑتے, حرام خوری کو نہیں چھوڑتے, بے حیائی کو جو ہے وہ نہیں چھوڑتے, اور زبان سے جو ہے وہ توبہ توبہ استغفار استغفار استغفار استغفار. کیا بات صرف استغفار پہ ہوگی؟ توبہ کے اندر تو یہ تین شرائط ہے, اس کو فل آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے, فلفل کرنا ہے, تبھی جا کے جو ہے وہ توبہ ہوگا. یہ زبانی توبہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کی زبانی توبے سے بھی توبہ کر دیں. ہمارے یہ آج کے توبے جو ہے وہ کیا ہے, یہ بھی محتاج ہے کہ ہم اس سے بھی توبہ کر دیں. تو مذاق ہم کر رہے ہیں, گپ لگا رہے ہیں. اشعار نے اسی وجہ سے اچھی بات کہی ہے, توبہ بر لب سب بر کب دل پر رزو کے گناہ, معصیت راخند پیش آئے زی استغفار ماں. کہ زبان پر جو ہے وہ توبہ توبہ توبہ ورلب سب ہمر کب, اسی طرح جو ہے وہ کیا سبحان اللہ سبحان اللہ, اور دل جو ہے وہ گناہ کے ذوق سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے. تو گناہ کو جو ہے انسان کے پیچھے جو ہے وہ ہنسی آتی ہے کہ دیکھ لیجئے زبان پہ نہ اور چھوڑتا بھی نہیں ہے مجھے. تو یہ تین شرائط ہیں, اور حقوق العباد کے باب پہ جو ہے وہ چوتھی شرط بھی آ گئی, جس کو گالی دی اسے معافی مانگو, جس کو تپڑ دیا اسے جا کر اپنے آپ کو پیش کرو مجھے تپڑ دو, اگر اس نے دے دیا تو ٹھیک, اگر نہیں دیا معاف کر دے گا. کسی کے مال کو جو ہے آپ نے جو ہے اس پہ قبضہ کر دیا ہے, زندہ ہے تو جاؤ اس کو مال دے دو, اگر وہ مر چکا ہے ان کے ورثہ کے حوالے کرو, وارث بھی معلوم نہیں ہے, مال اٹھا کر غربا میں تقسیم کرو اور ثواب کی نیت کر لو اس کے لیے کہ اللہ اس ثواب کو اس تک پہنچاؤ, اور اگر غریب ہو تو اللہ سے اس کے لیے معافی مانگو. کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے وہ آدمی مر چکا ہے, اللہ سے معافی مانگو ان کے لیے, اے اللہ ان کو بخش دیجئے. اگر وہ جنتی ہوا تو معاملہ آسان, اگر وہ جہنمی ہوا تو معاملہ مشکل. تو حقوق العباد جو ہے بڑی مشکل ہے, حقوق اللہ بڑی آسان ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. ایک روایت کے اندر اس طرح ہے, جب وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا, ہندہ کا غلام, اس شرط پر جو ہے اس نے اس کو قتل کیا تھا کہ مجھے جو ہے آپ آزادی نہ دیں گے. اس نے کہا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. قرآن کی آیت اتری گئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, شرک کو چھوڑ کر جو ہے باقی گناہوں کو اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے. اس نے جب اس آیت کو سنا تو فوراً اس نے کہا میں نے تو شرک کیا ہے. آیت کے اندر تو کیا ہے کہ باقی گناہ جو ہے وہ معاف مگر شرک تو معاف نہیں ہوگا. تو اس کے بعد جو ہے وہ سورہ آل عمران کی جو ہے وہ آیت اتری, سورہ آل عمران کی جو ہے وہ آیت والذین اذا فعلوا فاحشتا او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. تو اس نے کہا میں نے تو اپنے آپ پر ظلم بھی کیا ہے, آیت کے اندر ہے ظلم انفسهم, میں نے تو ظلم کیا ہے, اور اگر اللہ جو ہے مجھے نہ بخش دے تو پھر کیا ہوگا, اللہ کے سوا کوئی اور بخشنے والا نہیں ہے. اگر اللہ نے مجھے نہیں کلیئر کٹ نہیں بتایا مجھے, اس کی تشفی ان آیت پہ بھی نہیں ہوئی. تو اس کے بعد اللہ نے یہ آیت اتاری قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. تو اس نے کہا باس ایمان لایا, اور وہ بھی رضی اللہ عنہ بن گئے. وانیبوا الی ربکم, اور پلٹ آؤ الی ربکم اپنے پروردگار کی طرف. واسلموا له, اور گردن رکھو اللہ کی کتاب کی طرف. من قبل ان یاتیکم العذاب, اس سے پہلے کہ آ جائے تم کو عذاب. ثم لا تنصرون, پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. عذاب سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو عذاب سے بچاؤ. کس طریقے سے بچاؤ؟ اللہ کی طرف پلٹاؤ. انیبوا الی ربکم واسلموا له, گردن رکھو اللہ کی تابعداری کی جانب, قرآن کی جانب. وَتَّبِعُوا, تابعداری کرو. وَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ, تابعداری کرو بہترین اس کتاب کی جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف. مِن رَبِّكُمْ, تمہاری پروردگار کی طرف سے. مَن قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ, اس سے پہلے کہ آ جائے تم کو عذاب. بغتتن, اچانک. وان تم لا تشعرون, اور تم نہیں جانو گے, تم نہیں سمجھو گے. اللہ رب العزت فرماتے وَتَّبِعُوا, تابعداری کرو. احسن ما, بہترین اس کتاب کی جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف, تمہارے پروردگار کی طرف سے. پہلے کہا احسن الحدیث, کیا کہا؟ احسن الحدیث, اللہ نزل احسن الحدیث 23 میں کہا. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ, اللہ رب العزت کو بہترین فرما رہے, اور یہ کہہ رہے نہیں نہیں ہماری مولوی اور پیر کی کتاب اس کے مقابل کوئی نہیں ہو سکتی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَن تَقُولَ نَفْسٌ, تابعداری کرو اللہ کی کتاب کی, تابعداری کرو اللہ کی کتاب کی. اس وجہ سے کہ نہ کہے ایک نفس, ان تقولا, کلام اصل میں ہے وَتَّبِعُوا, اللہ تقولا نفسن, تابع ہو جاؤ, تابعداری کرو اللہ کی کتاب کی. اس وجہ سے کہ نہ کہے کوئی آدمی یا حسرتا, ہائے افسوس, علی ما فرطت فی جنب اللہ, اس پر کہ میں نے کمی کی تھی اللہ کے حق میں. وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ, اور یقیناً تھا میں ضرور بضرور مذاق اڑانے والوں میں سے اللہ کی کتاب کا. عذاب سے پہلے جو ہے مانو, عذاب آئے گا تو پھر یہی افسوس کرو گے, پھر یہ افسوس کچھ فائدہ نہیں دے گا. لاکھ مرتبہ کہو یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ, ہائے افسوس اس پر کہ میں نے کمی کی تھی, فرتو میں نے کمی کی تھی, فی جنب اللہ اللہ کی, اللہ کے حق میں, اللہ کے جناب میں, یعنی حق میں شرکیت نافرمانی کی تھی. اور میں تھا کیا لمن الساخرین, مذاق اڑانے والوں میں سے اللہ کی کتاب کا. او تقولا, یا یہ نہ کہے لو ان اللہ ہدانی, کہ اگر یقیناً اللہ ہدایت دیتا مجھے, لکنت من المتقین, تو ضرور بضرور ہوتا میں پرہیزگاروں میں سے. تو آج اللہ کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے, قرآن اس کے سامنے بیٹھو, اللہ نے ہدایت کر دی ہے, اس سے فائدہ حاصل کرو, اس پہ عقیدہ اور عمل کی اجرا کرو. او تقولا, یا یہ نہ کہے کوئی ہی نہ اس وقت ترل عذاب, کہ دیکھ لے عذاب کو, لو ان لی کر, اگر ہو جائے میرے لیے کر رتن ایک مرتبہ واپسی دنیا کی جانب, فاکون من المحسنین, پس ہو جاؤں گا میں من المحسنین نیکوکاروں میں سے. تو اللہ رب العزت فرماتے پھر یہ بھی نہیں چلے گا کہ ایک آدمی جو ہے وہ حسرت کرے گا اللہ مجھے واپس کر دے دنیا کی طرف, میں جو ہے آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا, تابعداری کروں گا, تو ان کی آواز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی. بلا قد جا کا آیاتی فقط ضبط بے ہا وستقبر تو کنت من الکافرین, بلا بے شک قد جا ات کا آیاتی, یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس میری آیات, فقط ضبط بے ہا, بس آپ نے جٹلایا ان آیات کو, وستقبر تو اور اپنے آپ کو بڑا جانا, وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور تے تم کافروں میں سے. اللہ رب العزت فرمائیں گے جب یہ افسوس کرے گا عذاب کے وقت, بلا قد جاءت کا آیاتی, پتا یقیناً آ چکی تھی تمہارے پاس میری آیات. تو آپ نے کیا کیا تھا, میری آیت تو آئی تھی, آپ نے ایک ترا کیا تھا, وہ ترا جو ہے وہ کیا, فَكَذَّبْتَ بِهَا, آپ نے اس کو جھٹلایا تھا. قرآن بیان کرنے والا قرآن بیان کر رہا تھا اور تم نے جو ہے وہ کیا کر رہا تھا, تم اس کی جو ہے وہ تکذیب کرنے والے تھے, آپ نے اس کو جو ہے وہ برا جانا تھا. جہنم میں ڈالنے کے بعد جب فرشتے پوچھیں گے سورہ ملک کی آیت نمبر 8, کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتھا الم یأتکم نذیر, جب ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا تو جہنم کا جو گیٹ کیپر ہوگا دربانچی, وہ پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تو, جو تمہیں اللہ کی کتاب جو ہے وہ سنایا سنا دیتا. تو قالو کہیں گے یہ لوگ, بلا بے شک قد جاءنا نذیر, آیا تھا ہمارے پاس ایک ڈرانے والا, مگر ہم نے ایک ترا کی تھی, کیا فکذبنا, ہم نے اس کو جھٹلایا. وقلنا ما نزل اللہ من شيء, اور ہم نے کہا تھا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا, تم اپنی طرف سے باتیں کر رہے, ان انتم الا فی ضلال کبیر, نہیں ہو تم مگر بڑی گمراہی کے اندر مبتلا تھے یا مبتلا ہو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وستکبرتا, اور تم نے اپنے آپ کو بڑا جانا کہ میں جو ہے ویل ایجوکیٹڈ ہوں, میں انجینئر ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, میں نے پی ایچ ڈی کی ہے, میں نے کتابیں جو ہے وہ پڑھی ہے, میں نے تفاسیر جو ہے وہ پڑھی ہے, میں جو ہے بڑا چلتا پھرتا ہوں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا جو ہے بڑے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات ہے, وستکبرتا, اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا. وکنت من الکافرین, اور تھے تم کافروں میں سے, بےمان تھے. ویوم القیامت, اور قیامت کے دن, تر الذین, دیکھیں گے آپ ان لوگوں کو, کذبوا علی اللہ, جس نے جھوٹ باندھا تھا اللہ پر. قیامت کے دن دیکھیں گے آپ ان لوگوں کو, کذبوا علی اللہ, جس نے جھوٹ باندھا تھا اللہ پر, وجوہہم, ان کے چہرے مسودتن, سیاہ ہوں گے, کالے ہوں گے, مسودتن, سیاہ ہوں گے, کالے ہوں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم القیامت, قیامت کے دن دیکھیں گے آپ ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ باندھا اللہ پر, کہ ہم جو شرک کر رہے ہیں اس میں اللہ خوش ہے, یہ اولیاء کی محبت ہے, اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. تو ان کے چہرے جو ہے وہ کیا ہوں گے, مسودتن, سیاہ ہوں گے, کالے ہوں گے, یہ بدصورت شکل, تلف وجوہم النار وہم فیہا کالحون, 104 نمبر آیت سورہ مومنون میں بھی آپ نے پڑھا تھا. علیس فی جہنم مسول للمتکبرین, آیا نہیں ہے جہنم میں ٹکانا للمتکبرین اپنے آپ کو بڑا جاننے والوں کے لیے, اللہ کی کتاب سے انکار کرنے والے اپنے آپ کو بڑا جاننے والے, کہ ان کے لیے نہیں, قرآن کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل کسی کاتے میں بھی نہ ڈالو کہ میں تو کیا ہوں, تعلیم یافتہ ہوں اور میں تو ڈاکٹر ہوں اور میں تو انجینئر ہوں اور میں تو افسر ہوں اور میں تو ماتحت ہوں اور میں تو لینڈ لارڈ ہوں اور میں تو ملک ہوں اور میں غریب ہوں میں امیر ہوں, نہیں, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو, کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ, ترمذی کی روایت ہے, من تواضع للہ, جس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو حقیر سمجھا, خاکساری کا جو ہے وہ مظاہرہ کر دیا, عاجزی اور انکساری کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا, رفعہ اللہ, ان کو اللہ جو ہے وہ بلندی جو ہے وہ نصیب کر دیتا, عزت والے اس کو بنا دیتا. اور جس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا جانا کہ میں تو کچھ ہوں, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ متکبرین قیامت کے دن لوگوں کو سرخ چونٹیوں سے بھی جو ہے نیچے نظر آئیں گے. تکبر کرنے والے دنیا کے اندر اور لوگوں کو حقیر سمجھ دیتے, اپنے آپ کو بڑا سمجھ دیتے, قیامت کے دن ان کو اللہ رب العزت لوگوں کے سامنے چونٹیوں کی شکل میں یہ لوگ نظر آئیں گے, یار یہ تو چونٹی ہے, اتنے حقیر لوگوں کے سامنے نظر آئے. وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ, اور نجات دے گا اللہ ان لوگوں کو, اتقوا, جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا اللہ کی مخالفت سے, نجات دے گا اللہ ان لوگوں کو, خلاصی نصیب کرے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا اللہ کی مخالفت سے, ڈرا کیا, اللہ کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچایا, بے مفاظتہم ان کی ہمت کی وجہ سے, معنی ہے بے مفاظتہم ان کی ہمت کی وجہ سے, نجات دے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا اللہ کی مخالفت سے, بے مفاظتہم ان کے ہمت کی وجہ سے, ہمت کیا تھا, قرآن کے سامنے بیٹھا تھا, عقیدے اور عمل کی اصلاح کی تھی, تو متقی بنا تھا, تو اللہ ان کو جو ہے تقوی کی وجہ سے خوش ہوا تھا, اللہ ان کو جنت سے نوازے گا. لا یمسہم السوء, نہیں پہنچے گا ان کو کوئی تکلیف, ولا ہم یحزنون, اور نہ یہ لوگ جو ہے یحزنون, غمزدہ ہوں گے, غمگین ہوں گے گزرے ہوئے حالات, افسردہ نہیں ہوں گے. تو اللہ رب العزت ان کو اطمینان اور نصیب جو یعنی اطمینان اور سکون کامل نصیب کرے گا جنت کے اندر. تو چوتھا باب یہاں پر اختتام پذیر ہوا.